Letnia gwarancja Toyota Relax. Uwaga, liczba aut szybko maleje. Zapraszamy do salonów Toyoty. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka, minęła 18. Serwis Trójki przed nami i Krzysztof Zyblewski. MSZ apeluje, by omijać Iran. Polaków przebywających w tym kraju wzywa do wyjazdu. Marszałek Sejmu zarządził nabór do KRS-u. Kandydatów można zgłaszać przez 2 tygodnie. Oszuści udają ankieterów na Śląsku, weryfikują dane mieszkańców i tak je wyłudzają. Ministerstwo Spraw Zagranicznych stanowczo odradza podróże do Iranu. Amerykańskie media informują, że uderzenie na ten kraj poważnie rozważa Biały Dom. Może do niego dojść w najbliższych dniach. Na całym Bliskim Wschodzie trwa mobilizacja w związku z potencjalnym amerykańskim atakiem. Witold Banach. Według informacji konsularnych w Iranie przebywa na stałe 5 Polaków i obsada placówki dyplomatycznej. Natomiast ci, którzy planują wyjazd do tego kraju, powinni z tego zrezygnować. Stanowczo odradzamy przebywanie tam, powiedział Radosław Sikorski, który przypomniał też, że Iran nie należy do kręgu państw demokratycznych. Iran jest teokracją. Jest to bardzo opresyjny reżim. W ostatniej dekadzie lub więcej mamy coraz częstsze powstania ludności cywilnej, coraz bardziej krwawo tłumione. Radosław Sikorski dodał, że Iran, przekazując drony i technologię do ich produkcji Rosjanom, jest także zaangażowany w wojnę na Ukrainie. Szef dyplomacji wyraził jednocześnie nadzieję, że skutkiem negocjacji z Iranem będzie rezygnacja przez Stany Zjednoczone z ataku na to państwo. Witold Banach, Polskie Radio. Posłowie wybierą 15 sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa spośród kandydatów wskazanych przez środowiska sędziowskie, zapowiada marszałek Sejmu. Po prezydenckim wecie wobec nowelizacji ustawy o KRS-ie rządzący postanowili działać na podstawie przepisów uchwalonych w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Marszałek Włodzimierz Czarzasty przekazał, że kandydatury do Rady można zgłaszać jeszcze przez 2 tygodnie. Byłem zmuszony w związku z tym, że nie ma nowej ustawy, która by naprawiła wymiar sprawiedliwości. I to jest to zawetowanie praworządności przez pana prezydenta, o którym mówiłem. Byłem zmuszony rozpisać nabór do KRS-u według starej, złej ustawy. Zawetowana nowelizacja zakładała, że członków KRS-u mieliby wybierać sami sędziowie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami decyzję w tej sprawie podejmuje Sejm. Walcząca o przejęcie władzy na Węgrzech partia TISO oficjalnie zatwierdziła swojego kandydata na premiera. Wybory parlamentarne zaplanowano 12 kwietnia. Z Budapesztu Piotr Piętka. Prezydium partii, a także wszyscy jej kandydaci w jednomandatowych okręgach wyborczych jednogłośnie poparli kandydaturę Petera Modiora na premiera Węgier. Oczywiście, by tak się stało, partia Szacunku i Wolności TISO musi najpierw potwierdzić przedwyborcze sondaże przy urnach i wygrać wybory. Lider i twórca sukcesu ugrupowania stanie też na czele listy krajowej. Na Węgrzech system wyborczy jest mieszany. Ze 199 deputowanych 106 jest wybieranych w jednomandatowych okręgach wyborczych, a reszta proporcjonalnie z partyjnych list krajowych. Kilkanaście dni temu rządzący Węgrami od 16 lat Viktor Orban potwierdził, że chce nadal być premierem kraju z ramienia partii Fidesz. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Przed oszustwami na ankietery ostrzega Urząd Statystyczny w Katowicach. Do placówki docierają sygnały o osobach, które chcą pozyskać wrażliwe dane i wprowadzają w błąd mieszkańców. Otrzymaliśmy informację, że są osoby, które podają się za pracowników Instytutu Statystyki i mają za zadanie weryfikować dane mieszkańców na terenie Rudy Śląskiej. Jest to oszustwo. Urząd oczywiście realizuje badania ankietowe wśród losowo wybranych osób, ale przed każdą wizytą ankietera wylosowane osoby otrzymują list prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Jak mówi Grażyna Witkowska z Katowickiego Urzędu, dla pewności powinniśmy sprawdzić ankietera. Można to zrobić na stronie internetowej. Do Polski zbliża się ocieplenie i będą roztopy. W najbliższych dniach w wielu regionach termometry pokażą kilkanaście stopni powyżej zera, ale będzie też deszcz, który przyspieszy topnienie śniegu i lodu. Spodziewamy się też tego spływu wody opadowo-roztopowej do rzek i tam będą wzrosty poziomu wody, no nawet do strefy wody wysokiej, a także z przekroczeniami stanów ostrzegawczych, niewykluczone przekroczenia stanów alarmowych. Sytuacja tutaj zasługuje na największą uwagę. Będą wydawane ostrzeżenia hydrologiczne. Będą one wzmacniane przez ustępujące zjawiska lodowe, czyli ta pokrywa lodowa będzie się kruszyć, kra będzie spływać do dolnych odcinków rzek. Mówi Emilia Szewczak z Instytutu Meteorologii. Synoptycy podkreślają, że Polska wchodzi w przedwiośnie. klimat. Zła jakość powietrza miejscami w Warszawie, dostateczna we Wschowej w województwie lubuskim. Poza tym umiarkowana lub dobra. 15% prądu generują odnawialne źródła energii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zanim o sporcie Adam Malecki, to powtórzmy, Polska wchodzi w przedwiośnie. I od razu przenosimy się do Mediolanu, gdzie jest Dariusz Urbanowicz. Trwa olimpijski półfinał hokeja na lodzie, w którym Kanada gra z Finlandią. Darku, jaki jest wynik i powiedz, jak w rywalizacji na 1500 metrów wypadła nasza panczynistka Natalia Czerwonka. To zaczynamy oczywiście od Natalii Czerwonki, bo to najważniejsze. To zawodniczka, która wróciła już ze sportowej emerytury, ma 37 lat. No i dzisiaj zajęła 15 miejsce ze stratą prawie 3 sekund do najlepszych. Mimo, że jest to miejsce odległe, no ale na pewno ujmy jej nie przynosi, wręcz wielki honor. Wspaniała kariera sportowa. No a złoto dla któżby innego jak nie Holenderki. Antoinette Rijpma de Jong, druga Norwegia. Ragne Wiklund i trzecie miejsce dla Kanadyjki Valerie Malte. No ale Kanadyjczycy dzisiaj również aktywnie na lodzie w Santa Giulia. Tutaj jednak mają kłopoty, bo to Finowie prowadzą 2-1. Przed chwilą wyrównali Kanadyjczycy, cisną tych Finów, a Finowie się bronią, wyprowadzają kontry bardzo groźne. No i teraz zaczęli się już w końcówce drugiej tercji też, no muszą wyjechać ze swojej tercji, bo cały czas mają tutaj presję ze strony Kanady. Jak na razie 2-1 kończy się druga tercja tego spotkania. Dziękuję bardzo, Dariusz Urbanowicz. Tyle o igrzyskach teraz. Z Mediolanu przenosimy się do Gliwic. To tam trwa mecz Piasta z Motorem Lublin, czyli rozpoczęła się 22. kolejka piłkarskiej Ekstraklasy. Jest minuta 7 i Motor prowadzi 1-0 od trzeciej minuty. Później w drugim spotkaniu dnia zagrają w Łodzi, gdzie 15 w tabeli Widzew podejmie 5 Krakowie, a z postawy pasów zadowolony jest trener Luka Elsner. Jesteśmy bardzo zmotywowani przed meczem w Łodzi. Wiemy, że będzie bardzo trudno. No, potrzebujemy charakter, to jest jasne. Cieszę się, że wszyscy ciężko pracują dla drużyny, że nigdy się nie podaje mi. Początek meczu o 20:30. O tej samej porze w pierwszej lidze w derbach Krakowa zmierzą się z Wisła z Wieczystą. Jeszcze tenis. Kibice obserwują to, co dzieje się w Dausze. Rozpoczął się pierwszy z półfinału, w którym grają Carlos Alcaraz i Andrii Rubliow. Hiszpan prowadzi w pierwszym secie 4-2. Później o finał zagrają Francuz Fis z Czechem Mensikiem. Najbliższej nocy najwięcej pogodnego nieba będzie na wschodzie i południu kraju. Na tych terenach z kolei możemy się też spodziewać najmniejszych temperatur, bo w okolicach nawet minus 16 stopni, a im dalej na zachód, tym będzie więcej chmur, ale także będzie cieplej na północno-zachodnich krańcach około minus 2 stopni. Na krańcach zachodnich spodziewane są opady śniegu, które później przejdą w deszcz ze śniegiem i opady marznące i tam właśnie nad ranem może być niebezpiecznie i bardzo ślisko. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:08. Zapraszamy do Trójki. Trzecia godzina. Tak właśnie. Katarzyna Borowiecka przy mikrofonie, a ze mną w studiu Anna Kowalczyk. Dobry wieczór. Dzień dobry. Agnieszka Laskowska. Dobry wieczór. I Dariusz Bugalski. Dobry wieczór. No, tak wam narzuciłam to, dobry wieczór. Ale w sumie słońce wbrew naszej tradycji zaszło, co z radością anonsowałam na początku popołudniowej audycji. Nie mamy przedwiośnie. O 16:59 i 9 sekund. No i właśnie, zaraz zapisane mam. Polska wchodzi w przedwiośnie. Było widno. Co odnotowałam kiedy z niejaką do radia, radością. Po drodze na Myśliwiecką o 6:30 rano też było widno. To wspaniale. Jest znak. Wszystko na stopa, że przedwiośnie już tuż. Proszę Państwa, połączymy się też za kilkanaście minut jeszcze raz z Dariuszem Urbanowiczem i pewnie poznamy kolejne informacje co do półfinału w hokeju na lodzie Kanada-Finlandia, przypomnę. Ale teraz chciałabym, żebyście opowiedzieli, z czym dzisiaj przychodzicie. Giełda tematów, a potem będziemy do kolejnych tematów przechodzić. Aniu. Ja przychodzę pod wielkim wrażeniem wywiadu, jakiego Giselle Pelicot w tym tygodniu udzieliła No ja słyszałam ten dla New York Timesa. Państwo też go mogą wysłuchać w podcaście New York Times Daily. Gisèle Pelicot przemówiła w taki sposób, który no dla mnie był nowy, bo jednak o jej tragedii, przypomnijmy, tragedii kobiety, która przez prawie 10 lat na swojej, wydawałoby się, sielskiej, prowansalskiej emeryturze z kochającym, wydawałoby się, mężem, była odurzana, usypiana i gwałcona przez bardzo wielu obcych mężczyzn za poduszczeniem tegoż właśnie tak. męża. To sprawa, o której dużo słyszeliśmy, szczególnie przed rokiem, kiedy trwał i kończył się proces, w którym Dominique Pelicot został skazany na 20 lat, na najwyższy wymiar kary, ale pozostałych 50 mężczyzn, których schwytano i osądzono, również zostało uznanych winnymi. To prawdopodobnie nie wszyscy. Tak, tam jest mowa o 70 osobach. Aniu, tutaj na moment postawiłabym kropkę, dlatego że bardzo chcę wrócić do tego tematu, dobrze, teraz go nie ale rzeczywiście jest to, ja też jest trochę to ochłonę, sprawa właśnie, która od razu jest niesamowicie emocjonalnie obciążająca dla wszystkich, ale z drugiej strony ja bym powiedziała tak, bohaterstwo Gisèle Pelicot, bo tego słowa myślę należy używać, jest godne wielokrotnego podkreślania i do tego z pewnością wrócimy, ale wrócimy też do ołowianych dzieci dzisiaj? Z chęcią, bo ja rzeczywiście śledzę tę sprawę z powodu własnego zaangażowania w tę opowieść i podcastu pięcioodcinkowego Polskiego Radia, którego jestem autorką, współautorką, więc śledzę bardzo reakcję na serial Netflixa zatytułowany Ołowiane Dzieci i one są rzeczywiście gorące. Zwłaszcza i na Śląsku. Również krytyczne, zwłaszcza na Śląsku, więc chętnie opowiem o tym, co się zadziało w tym czasie, w którym no już prawie cała Polska tak. obejrzała i tak już ma wydaje. Zdanie. Dobrze. Agnieszka Laskowska, u ciebie? Jeszcze nie mam zdania, ale... Jeszcze nie obejrzałam, ale się wypowiem. Albo jeszcze nie obejrzałam, ale mam zdanie. Znamy, bo to jest takich, bardzo prawda? Powszechna Znam, praktyka, tak, na szczęście. Tak. Politycy też nie tak twoja. Lubią, na przykład cenzurując spektakle. Najczęściej chyba, prawda? Albo filmy. No to skoro wywołałam temat polityków, to tak szybko tak tylko... Tak myślałam, że to właśnie będzie ten temat. Dużo politycznych emocji. Pytanie, czy to emocjonuje jeszcze tylko samych zainteresowanych, czy wyborców też. Oni się pewnie wypowiedzą w 27 roku, kiedy będą kolejne wybory parlamentarne, bo do przedwczesnych chyba właściwie nikt już nie dąży. W każdym razie przycił ten temat. Rozpad Polski 2050 i wszystkie konsekwencje, które dotkną też nas tutaj w Trójce, ale może zostawię sobie tę historię na późniejszą część audycji. Nie wiem, o czym mówisz. Agnieszka. Różne są oczywiście jeszcze tematy od ciebie, ale Darek Bugalski z książkami, które tak, co najmniej dwie mnie bardzo zainteresowały. Ale a propos książek i tej historii o przedwiośniu, no to proponuję, żebyśmy naszą rozmowę zadedykowali pamięci Stefana Żeromskiego i tam się będzie lepiej rozmawiało. Ostatnio trochę przygotowując się do obchodów stulecia urodzin Andrzeja Wajdy w roku Andrzeja Wajdy, no przypomniałam sobie, że przedwiośnie to była jego idea fix i jego najdłuższy chyba plan, jeśli chodzi o ekranizację polskiej literatury filmowej, bo on jeszcze przed przystąpieniem do prac nad kanałem planował pisać scenariusz o przedwiośniu. Tak, to było kilka dekad, no ale potem Filip Bajon zrobił przedwiośnie i Andrzej Wajda zapakował wszystkie swoje materiały, zabił pudełko gwoździami i zostawił w archiwum w Mandze w Krakowie. Może ktoś kiedyś do niego dotrze i sprawdzi, jakie były te plany. Darku, co od ciebie dzisiaj? Ja mam trzy tematy, ale może powiem o jednym najpierw i potem jakoś wejdziemy płynnie. Dobrze. Bo jeden z tych tematów jest, myślę, uniwersalny bardzo, a też odnosi się do czegoś, co się teraz dzieje, to znaczy w POLIN, Muzeum POLIN jest wystawa Moc Słów i to jest wystawa o językach żydowskich, no powiem bardzo tak ogólnie. Naprawdę bardzo fajna wystawa. I wejdę ci w słowo. Dzisiaj w audycji Terra Cultura prowadzonej przez Agnieszkę Szydłowską o tej wystawie opowiadała z jej kuratorką. A, to świetnie. Tak, więc odsyłam państwa do podcastów. Też prawowitego dyrektora, powołanego już przecież wiele lat temu, ale wreszcie on może objąć. To też wydarzenie Dariusz tego Stola. Tygodnia. Tak. Dariusz Stola, no bardzo dobrze. No i ta wystawa będzie do czerwca, jakoś nawet do końca czerwca. Warto ją zobaczyć, naprawdę uważam. No i ja wczoraj tak się złożyło, że ja wczoraj prowadziłem tam taki panel, który, no on się luźno wiązał z tą wystawą, ale wiązał się z mocą słów. I rozmawialiśmy o o wielkich mówcach i o tym, jaki oni wywierają wpływ na... No, w tytule tego wystąpienia było na masy, ale myślę, że to kto został uznany za wielkiego mówcę? No, profesor Kochan uważa, że największa mowa stulecia to jest mowa Jana Pawła II podczas pierwszej pielgrzymki. Tak w ogóle na świecie, czy tak tylko dla Polaków? Ale no, to myśmy rozmawiali o Martinie Lutherkingu i o jego I Have a Dream. Który nie napisał sam swojej mowy, z tego co pamiętam. Nie, napisał. I Have a Dream, to właśnie, to tak się mówi potocznie, że to jest ta mowa, że to się tak nazywa. Dopiero te słowa słynne wchodzą tam w 10 minucie, mowa trwa 16 minut, stąd to pamiętamy. Ale mówiliśmy o takich jasnych i ciemnych, o tej ciemnej mocy słów i o jasnej mocy słów jakby. O takich ludziach, o takich mowach, które porywają. I to zresztą ciekawe, są podwójne znaczenie, prawda? Porywają. Porywają, no i porywają. No i ja pomyślałem też, jednym z wątków tej naszej rozmowy było to, że no my powinniśmy się jakoś do tego odnieść, prawda? To nawet nie chodzi o te mowy, są fascynujące, ale co w zaistniałej sytuacji możemy zrobić? I to jest temat. Co możemy zrobić w no na przykład w jakim demagogia, sensie? Wiesz, takie rzeczy. Bo jak teraz... możemy się bronić przed tym porwaniem. Tak, tak przed tym porwaniem. Bo te mowy są coraz bardziej ciemne. Tak sobie chyba wszyscy zadają, jak mówić, żeby porywać. No tak, no. No tak, to jest jedno, ale ja myślę, że... I czy zawsze porywają ci, którzy mają najmądrzejsze i najważniejsze rzeczy do powiedzenia? No właśnie, moim zdaniem to niekoniecznie. No jest taką... mogę propozycję wystosować? Przyniosłem taką książkę. Kasia, przeczytaj, jak się nazywa autor, bo ja nie jestem w stanie. To jest książka, która od razu... rozumiem, że to Francuz, dlatego... To Kanadyjczyk. Kanadyjczyk. Bayarjon? No, tak bym to przeczytała. Ja bym się nie ośmielił. A mogę też tytuł przeczytać, bo nas bardzo zainteresował. Od razu przykuł naszą uwagę. Krótki kurs samoobrony intelektualnej. No właśnie, to jest taki właściwie taki poradnik sceptycyzmu, bym powiedział. Ale słuchajcie, to są fantastyczne historie. Jedna z tych historii jest następująca. Przeczytam kilka zdań. Czterech mężczyzn podróżowało pierwszy raz przez Australię. Jadąc pociągiem zobaczyli pasącą się czarną owcę. Pierwszy z nich stwierdził, że australijskie owce są czarne. Drugi ostrożnie wnioskował, że niektóre australijskie owce są czarne, niektóre. Trzeci zgodził się jedynie na wniosek, że przynajmniej jedna owca w Australii jest czarna. Czwarty, sceptyk, rzekł, w Australii żyje przynajmniej jedna owca, która ma przynajmniej jeden bok czarny. No to wymaga sporego wysiłku. No ale to jest jakaś ścieżka może jednak. No ja myślę, że jest. Sceptycyzm? No tak, krytycyzm. Krytycyzm. Takie, żeby się nie wkręcać w to Namawiamy wszystko, oczywiście tak zawsze do tego, żeby... stanąć z boku, żeby się zatrzymać przez chwilę, żeby uruchomić korę przedczołową. Tylko jaki jest sposób, patrzymy teraz, przynajmniej ja na ciebie z nadzieją, że masz odpowiedź. Jakie są metody tego, na to stanięcie z boku, żeby się nie dać ponieść tym emocjom? Bo przecież zjawisko psychologii tłumu, a tych mówców raczej zazwyczaj słuchamy w tłumie internautów. W tłumie, we wspólnocie. Czy to są internauci... A ten tłum też, jak wiadomo, potrafi ponieść. No to już opisał Gustave Le Bon. No więc... właśnie. No to no, jeśli chodzi o internet, no to ja postuluję, żeby się po prostu od mediów społecznościowych odciąć. Ja natrafiłam ostatnio na taki rysunek satyryczny. Ale to konto, o którym powiem, jest w pewnym sensie, bo to jest Andrzej Rysuje i jest tam rysunek człowieka, który czyta tradycyjną prasę papierową i odpowiada na pytanie dlaczego, bo tutaj nie ma sekcji komentarzy. No właśnie. Albo nie komentować. No pocieszające jest podobno to wczoraj profesor Kochan w czasie tej rozmowy powiedział, że on zrobił takie badania, z których wynika, że ci ludzie, którzy komentują i komentują z tej jasnej strony, oni zbierają więcej komentarzy pozytywnych. To się ludziom bardziej podoba niż ci, którzy krytykują, hejtują i tak dalej, i tak dalej. No więc jest to jakaś ciekawe, nadzieja. Bo takie powszechne nasze przekonanie jest inne, że właśnie ci hejtujący, ci podburzający szybciej zdobywają publiczność. No, więc to jest bardzo też optymistyczne. To jest jakaś nadzieja w tym, tak. No i że w ogóle bardzo mało ludzi komentuje w ogóle. To jest od 2 do 7% zdaje się tak aktywnie. Pozostali są, jesteśmy biernymi głównie tam jakimiś... Konsumentami treści. A jednak emocje bywają bardzo prawdziwe. Tak. Nawet tych, którzy nie komentują, ale jednak śledzą z coraz większym zaniepokojeniem to, co się Ale to w ogóle jest taka zasada, chodzi o ten stop, takie, żeby sobie wykształcić taki nawyk, żeby od czasu do czasu się zatrzymać. To nie tylko chodzi o mówców internet. Pożyczysz mi tę książkę? Krótki kurs proszę. Samoobrony. Tego tajemniczego. Tak, bardzo. Normanda Bajarzona, jeżeli tak to się czyta, bo ale skoro Kanadyjczyk... No, jak ty tak to czytasz, to znaczy, że tak się czyta. Może tak właśnie się to czyta. Ja z kolei nie zwierzyłam się wam jeszcze z tym, z czym ja przychodzę, chociaż oczywiście zawsze te moje tematy jako osoby moderującej i prowadzącej trzecią godzinę są trochę z boku być może, ale w zeszłym tygodniu już wspominałam o tym, że Wim Wenders zadeklarował na konferencji jurorów otwierającej 76. Berlinale, prestiżowy, bardzo znany i bardzo szanowany festiwal filmowy, powiedział, zapytany o to, jak się odniosą jurorzy do tego, że no, festiwal jest finansowany w dużej mierze z publicznych środków, no a Niemcy nie potępili tego, co Izrael robi w strefie Gazy. No i także to pytanie zostało rozszerzone nie tylko na Wima Wendersa, przewodniczącego jury, ale także na wszystkich jurorów. Festiwal okazał solidarność obywatelom Ukrainy, obywatelom Iranu, a nie wystosował żadnego komunikatu do Palestyńczyków w strefie Gazy. No i na zachodnim brzegu oczywiście także. No i Wim Wenders powiedział wówczas, że, i tutaj specjalnie patrzę w notatki, żeby tego nie przeinaczyć, musimy się trzymać z dala od polityki. I to sformułowanie i to zdanie wywołało absolutną burzę, bo częściowo to nie było jakieś bardzo liczne odejście, ale między innymi Arundhati Roy się wycofała z udziału w festiwalu. Bardzo duża grupa uczestników, twórców nagradzanych wielokrotnie na Berlinale, między innymi Tilda Swinton, Javier Bardem, Mike Lee, podpisali tu ponad 100 osób, już podpisało ten list protestacyjny. No ale też odezwała się dyrektorka festiwalu, broniąc właściwie tego prawa do niewypowiadania się, Trisha Tuttle. A właściwie nie tyle do niewypowiadania się, ile przypomniała, że nie każdy musi się wypowiadać na każdy temat, ale z drugiej strony kino jako sztuka tak popularna i tak szybko reagujące na co się dzieje w świecie, zarówno dokumentem, jak i fabułą, jak wiemy, bo wiele takich filmów widzieliśmy, które potrafią zmienić rzeczywistość, no jest też sztuką jak najbardziej polityczną, także wydaje mi się, więc tego typu słowa kompletnie mi nie grają i nie rymują się z tym, co się dzieje w kinie współczesnym i co powinno się dziać. No tak, bo filmowcy, twórcy chcą być, nawiązując do tego twojego tematu, mówców. Takimi mówcami te ich dzieła mają często bardzo mówić i porywać też nas w konkretnych tematach właśnie zaangażowanych politycznie, społecznie. Więc dziwne jest to zajęcie takiego stanu. Ja bym chciała, a jednocześnie ja w tym widzę jednak jakiś unik. To znaczy rozumiem też niechęć i takie swoiste usztywnienie się twórców, którzy są wywoływani do odpowiedzi na konkretny temat z góry założonym oczekiwaniem, jakie będzie ich stanowisko w danej kwestii. Więc też myślę, że nie jest głupim pomysłem zostawić również twórcom tę wolność, tak, opowiadania się bądź nie w sprawach, które sami uznają za ważne i wymagające ich konkretnego głosu. Bo rzeczywiście, nie wiem, czy ta droga, w której każdy twórca na każdy temat ma zdanie wyrażone niezwykle radykalnie oraz w też atmosferze wezwań do konkretnych działań i opowiadania się, to nie jest też jakaś droga donikąd i pułapka, która wcale tym sprawom nie służy. No tak? Ale chyba Wenders to mówił nie jako reżyser, tylko jako szef jury, tak? Jak rozumiem. Wydaje mi się, że mówił też bardziej w takim to sensie uniwersalnym, bo potem dodał, że jesteśmy przeciwwagą dla polityki, jesteśmy jej przeciwieństwem. Musimy pracować w imieniu ludzi, a nie polityków, ale takie tematy, które są siłą rzeczy polityczne, podejmuje się także właśnie w imieniu ludzi. Więc myślę, że to jest też chyba jakieś tutaj PR-owe niedopięcie tego, jakie jest oficjalne stanowisko festiwalu i reprezentantów jego najwyższych. Zdecydowanie, ale zgadzam się z tobą, Aniu, że rzeczywiście nie powinniśmy wymagać w każdej chwili od każdego człowieka, który ma mikrofon przed twarzą akurat wypowiadania się na... A może możemy, ale też myślę, że warto przyjąć, że nie każdy musi to nasze oczekiwanie spełniać. Tak. to tutaj, jeśli chodzi o Berlinale, postawiłabym kropkę. Natomiast wiem, że jest z nami Darek Urbanowicz, który jest naszym człowiekiem na Igrzyskach Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie. Darku, poprosimy o relację, co się dzieje w półfinale Finlandia-Kanada. Dobrze pamiętam? Tak, to jest ta chwila, kiedy zawodnicy odpoczywają przed trzecią tercją. Trwa przerwa. Po 40 minutach Finowie prowadzą z Kanadyjczykami 2-0. Prowadzili już 2-0, a jest 2-1. Więc no, ciekawy ten mecz. Na razie Kanadyjczycy, mam wrażenie, no, cisną 22 strzały kontra 11 strzałów Finów. Tutaj w hokeju właśnie ta liczba strzałów najbardziej określa aktywność drużyny. W piłce nożnej podaje się głównie to, ile kto jest przy piłce, a w hokeju raczej no nie podaje się tego posiadania krążka, ale właśnie liczbę strzałów. No fantastyczna atmosfera, muszę powiedzieć. Mnóstwo kibiców i z Kanady, i z Finlandii. Cały czas są krzyki, Suomi, Suomi, Kanada, Kanada, więc to jest naprawdę tutaj atmosfera gorąca dla obu krajów. Hokej jest sportem narodowym, najważniejszym. Oczywiście w Kanadzie to już jest religia wręcz, więc no tutaj dzieje się. Finlandii chyba też jest popularny. Tak, tak, tak. To jest najważniejszy sport, no zdecydowanie. Właśnie. Ale Darku, jak wiesz, w trzeciej godzinie nie tylko o sporcie, więc nie mogę cię nie zapytać o twoją kondycję po tych wszystkich dniach największych sportowych emocji. Ja mam wciąż przed oczami te śnieżne odkurzacze, którymi próbowano odśnieżyć skocznię w Predazzo przed skokiem Kacpra Tomasiaka. Tak, to ta słynna śnieżyca i zawieszany kilkakrotnie konkurs ze względu właśnie na to, że warunki się pogorszyły nagle, czy też w trakcie trwania trzeciej serii. Sędziowie ostatecznie puścili Kacpra, no i on oddał skok, który był słaby. No i tak było. No już mieliśmy wizję, tak, już mieliśmy wizję, że po medalu, a jednak po chwili Sandro Pertile, czyli ten sędzia główny, dyrektor sportowy zawodów, zadecydował, że przerywamy konkurs, cofamy się do wyników po drugiej serii, a te były dla nas bardzo korzystne. Zajmowaliśmy drugie miejsce. Srebrny medal. Wpisano do protokołu i mamy srebro. Ale z twojej znakomitej pamięci do nazwisk i do faktów wnioskuję, że w kondycji jesteś wciąż niezłej. Tak, ale muszę przyznać, że miałem kryzys i to właśnie po tej śnieżycy, bo pewnie już poszło echem, że zostawiłem torbę w pociągu i... Coś nam się obiło. Trafiłem na skocznię w takiej cienkiej bluzie i w kurtce na szczęście wiatrowej takiej, że nie przemokłem, ale przemarzłem definitywnie. Myślę, że jakby ktoś nagrywał na wideo moją rozmówkę ze skoczkami, z Kacprem Tomasiakiem i z Pawłem Wąskiem, to by widział trzy trzęsące się osoby, jak ptaki po prostu. I cóż, no przeziębiłem się, miałem dwa dni takiego kryzysu. Przyznam się szczerze, że przedwczoraj nie wstałem z łóżka praktycznie oprócz śniadania. W takim razie trzymamy kciuki, Darku. Ale pracowałem. No, pracowałem, wiadomo, zachrypłym głosem, ale pracowałem. Bardzo Ci dziękuję za to dzisiejsze krótkie spotkanie. I zadbaj tam o siebie. Dbaj o siebie i czekamy na siebie po zakończeniu igrzysk tutaj przy Myśliwieckiej. Ja Dariusz Urbanowicz. Herbatą z cytryną. No to wspaniale. I z walizką. W takim razie my też za chwilę wrócimy do podsumowania tygodnia w trzeciej godzinie. Zapraszamy do Trójki. Trzecia godzina. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2025 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Świetnie wyglądasz, jak nowy ty. No, mam nową energię, bo otwieram własną firmę. Brawo, nareszcie. Tak, bo teraz mogę zyskać ponad 3200 zł korzyści na start od Crédit Agricole. Tak, otwórz firmę i konto w Crédit Agricole. Zyskaj premię, zwolnienie z opłat za dzierżawę terminala, a do tego kartę podarunkową na zakupy. W sumie ponad 3200 zł. Bank Crédit Agricole. Promocja Otwórz konto biznes pełne korzyści trwa do końca czerwca. Otwórz konto firmowe, daj nam zgody marketingowe i utrzymuj je minimum przez rok. Możesz zyskać ponad 3200 zł, w tym darmowe prowadzenie zakładanie konta. Kartę i przelewy eliksir przez rok. 1500 zł premii za rok, jeśli w każdym miesiącu na konto wpłynie 3000 zł i zrobisz 5 transakcji, plus 300 zł, jeśli otworzysz z nami firmę. Zwolnienie z opłaty za nową dzierżawę terminala na 2 lata o wartości 960 zł, 500 zł w karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie na crediagricole.pl/firmy. Credit Agricole Bank Polska SA. Materiał informacyjny. Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt. Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Radio zmienia kilometry w minuty wypełnione piosenkami. I łączy cię z miejscami, do których chcesz pojechać. Samochodowe systemy multimedialne oferują teraz wiele opcji. Kupując auto, upewnij się, że może dać ci to połączenie, które cenisz najbardziej. Upewnij się, że twój następny samochód jest radio gotowy. Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran. Desnoran? Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął. Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Jak? Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie. Po Desnoranie znika chrapanie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 29 minut pozostało do 19. Skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zybewski. Koalicja chętnych upamiętni 4. rocznicę wybuchu wojny na Ukrainie. We wtorek planowana jest wideokonferencja, której przewodniczyć będą prezydent Francji Emmanuel Macron i brytyjski premier Keir Starmer. Celem spotkania ma być potwierdzenie zaangażowania 35 państw na rzecz wsparcia Kijowa. Koalicja chętnych, w której jest Polska, chce, aby Ukraina w przypadku zawieszenia broni otrzymała gwarancje bezpieczeństwa zapobiegające ponownej agresji Rosji. Fabryka mefedronu odkryta w powiecie grajewskim na Podlasiu. Policja zatrzymała 4 osoby, Polaka i 3 Ukraińców. Mieli wyprodukować w sumie 23 kg narkotyków. Zatrzymani zgodnie z decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie. Grozi im do 20 lat więzienia. 50 tysięcy czujek tlenku węgla i 90 tysięcy czujek dymu przekazali strażacy najbardziej potrzebującym w całej Polsce. Urządzenia ostrzegające przed zagrożeniem trafiły do mieszkań dzięki środkom z programu obrony cywilnej i ochrony ludności. Zgodnie z ustawą od 2030 roku każdy powinien wyposażyć swoje mieszkanie przynajmniej jedną czujkę. Ten program jest skierowany do osób najbardziej potrzebujących. Chcemy pokazać, że jest problem, że te czujki ratują życie, tak aby mieszkańcy naszego kraju nie czekali do 2030 roku, tylko sami zakupili czujki. Mówi Sławomir Sierpatowski ze Straży Pożarnej. Czujkę dymu najlepiej zamontować na środku sufitu. Czujka tlenku węgla powinna być na ścianie. Pełny serwis Trójki o 19. Tej nocy temperatura na południu i wschodzie kraju może spaść do minus 16 stopni, a nad ranem na zachodzie spodziewane są marznące opady powodujące trudne warunki drogowe. Jutro początkowo najwięcej słońca będzie na południu, później na wschodzie kraju, ale od zachodu zacznie przybywać chmur, możliwe opady śniegu z deszczem i samego deszczu, który w zachodniej Polsce przejściowo będzie marznący. Od około minus 4 stopni na północnym wschodzie, potem im dalej na zachód, tym cieplej. Na krańcach północno-zachodnich może być nawet 6 stopni Celsjusza. 27 minut do 19. Zapraszamy do Trójki. Trzecia godzina. To jeszcze przypomnę, że Polska wchodzi w przedwiośnie, a dzisiaj podsumowujemy tydzień w składzie Agnieszka Laskowska, Anna Kowalczyk, Dariusz Bugalski i Katarzyna Borowiecka. Agnieszka, to może teraz przejdźmy do polityki. W polityce to chyba jakaś mroźna zima, sądząc po nastrojach. Rozpadła się Polska 2050. Wywołało to sporo emocji nie tylko w samej partii, w parlamencie, ale też wśród koalicjantów i w rządzie, no bo przecież Polska 2050 ma ministrów, których rekomendowała do tej koalicji, więc pojawiło się pytanie, czy rząd przetrwa, ale tu wszystkie strony zapewniają, że tak, chociaż Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która stoi na czele Polski 2050, no zasiała takie ziarno niepewności, mówiąc, że ci ministrowie, którzy byli rekomendowani przez jej ugrupowanie, a są tymi rebeliantami, którzy odeszli do nowo powołanego klubu parlamentarnego o nazwie Centrum, powinni ze swoich stanowisk zrezygnować, powinni ustąpić. To się nie dzieje. Bo automatycznie tracą te rekomendacje, prawda? Więcej, na przykład wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski mówił to tutaj na naszej antenie w porannej rozmowie politycznej Renaty Grochal, że otrzymał takie zapewnienie swojego szefa, czyli wicepremiera, ministra Kosiniaka-Kamysza, że jest jak najbardziej pożądanym jego zastępcą i może się o to stanowisko nie niepokoić. Ale przy okazji okazało się, może to wiedzieliśmy, a może jeszcze nie wszyscy zauważyli, jak brzydka i brudna jest polityka. Wypłynęły jakieś konwersacje. To jest nowa informacja. Szokująca. Niedowierzanie. Uwaga, sensacja. I naprawdę z lupą szukać wśród polityków tych mówców pięknie porywających masy, bo tam raczej były brzydkie wyrazy słane do siebie w wiadomościach, na komunikatorach między członkami kiedyś jednej partii stojącej murem za jej założycielem Szymonem Hołownią. Bydlaki, który ma swoje dobre momenty jako mówca w początkach marszałkowania. Pamiętam ten moment, takie szałmańskie powiedziałabym. Cała Polska, ale jednak śledziła popisy marszałka na popisy właśnie na YouTubie, więc miało to ten walor retoryczny. Znaczy, retoryczno-rozrywkowy. Retoryczno-rozrywkowy. To znaczy, jest rzeczywiście ważne. Trzeba oddać, że jeżeli mówimy o porwaniu tłumów, to mu się w pewnym momencie udało, bo zapowiedział te transmisje z obrad Sejmu i one tam zgromadziły chyba prawie 500 000 ludzi w którymś momencie chętnych do oglądania, co nigdy u nas to wcześniej się nie zdarzyło. To był niezwykły moment, kiedy naprawdę śledziło się transmisje sejmowe. Tak, natomiast teraz raczej mówi o tym, że ci, którzy odeszli z partii, zdaje się, że tak bardzo jednoosobowo i silną ręką zarządzanej przez Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, to są osoby, które zioną do niej nienawiścią. No i okazało się, że w którymś momencie ci ludzie, którzy byli w jednym ugrupowaniu, nie są w stanie już ze sobą rozmawiać i nie są w stanie ze sobą współpracować i spotkać się. Ma powstać partia Centrum, na razie jest klub parlamentarny o tej nazwie. I tu wracam do tego, co powiedziałam, że my też musimy ten nowy porządek parlamentarny zaakceptować, bo chyba nie zdradzę dużej tajemnicy, ale podczas najbliższego sobotniego śniadania w Trójce, które polecam jutro z tego samego od godziny studia, z którego 9, nadajemy trzecią przy godzinę. Tym stole będzie musiało zmieścić się więcej osób, bo reguła jest taka, że zapraszamy do programu przedstawicieli klubów parlamentarnych i przedstawiciela Kancelarii Prezydenta. Skoro mamy jeden klub więcej, to musimy tutaj kogoś wcisnąć i nie będzie to łatwa na różne sposoby, nie będzie to łatwa operacja. Gdyby to chodziło tylko o mikrofon, nasza zastawa obejmuje mniej osób niż tyle, ale ile tak, będzie jutro. Ja powiem wam, że wydaję ten program jutro i już liczę zastawę, tak to prawda. Żeby nie zginęło? Żeby nie zabrakło. Żeby wszystkie filiżanki były takie same, żeby było elegancko. Żeby się nie potłukły, bo jak... Będziemy musieli też zadbać, słuchajcie, o to, jak to zostanie pokazane, bo wiecie, że teraz radio też widać i naprawdę tutaj duże ukłony dla naszych kolegów realizatorów wizji, którzy będą tę dodatkową osobę musieli naszym nie tylko słuchaczom, ale widzom ładnie pokazać. To ja przypomnę również, że nasi koledzy znakomici. Cieszy ten jeszcze większy pluralizm, czy jednak nas trochę martwi, że pamiętacie, partia, był taki Sejm, do którego weszło kiedyś naście partii, to no nigdy się dobrze nie kończyło, jak jest taki parlament rozdrobniony. A z drugiej strony alternatywną zwykle jest duopol. Tak, i skarżą się na przykład na to też Amerykanie, prawda? Czy na przykład wszystkim. Brytyjczycy. Chociaż kiedy są jakieś próby, żeby wcisnęło się tam jeszcze, wcisnęła się jakaś chociaż maleńka partyjka, to się okazuje, że nie. Że dobrze jest tak, jak jest. Ułożyliśmy sobie w, prawda, Amerykanie, demokraci, republikanie, z kolei Brytyjczycy, Partia Pracy, konserwatyści. No i tak to się toczy. I tak to się toczy, a ja wrócę do mojej myśli związanej z kolegami realizatorami wizji, którzy również realizują wizję trzeciej godziny i te nasze spotkania w wersji wideo mogą Państwo znaleźć na kanale YouTube Trójki. Zazwyczaj trafiają tam w sobotę około południa, żeby nie powiedzieć w samo południe. Agnieszka, to wszystko od Ciebie, czy jeszcze Rada Pokoju? Tak, Rada Pokoju Donalda Trumpa słusznie zwrócił rano uwagę profesor Rotfeld na naszej antenie. Adam Rotfeld, między innymi były minister spraw zagranicznych, który powiedział, że to tłumaczymy to właściwie błędnie, bo to słowo board powinniśmy tłumaczyć jako zarząd. No a skoro zarząd, to musi być i prezes. A jak prezes, to wiadomo, że może być tylko jeden, najlepszy w swoim rodzaju, Donald Trump. Prezes wszystkich prezesów. Tak jest. On rzeczywiście na razie trochę poskromił te swoje takie... jak to ująć, żeby nie obrazić przywódcy największego państwa i żeby ambasador amerykański nie zerwał ze mną kontaktów. Ambicje. Swoje ambicje bez przymiotników. Swoje ambicje, tak, bez żadnych przymiotników. Dużo było rzeczywiście o gazie, o tym, że kraje, które zdecydowały się zasiąść w tejże radzie, przekażą 7 miliardów dolarów. Tam no, każdy dolar jest na wagę złota, bo rzeczywiście Gaza jest zrównana z ziemią. To jest około 90% zniszczonych budynków i taki sam procent ludności nie ma dachu nad głową, nie ma właściwie do czego wracać. Natomiast oczywiście tam są duże znaki zapytania, ten duży znak zapytania wisi też nad naszymi politykami. Słusznie prezydent zdecydował się wysłać jedynie swojego obserwatora, ministra Marcina Przydacza. Chciałby się tam bardzo wcisnąć Putin, pewnie nie dlatego, że leży mu na sercu los Palestyńczyków, ale dlatego, żeby po prostu mieć dostęp do Donalda Trumpa, więc takie ciało, które powstało z samego inauguracyjnego... Wykazać, jak aktywnie działa na rzecz pokoju. No, tak, bo to jest kolejny gołąbek pokoju. On przecież też ten pokój zaprowadza od 14 lat w Ukrainie i walczy tam z faszyzmem. Dużo westchnień dzisiaj w naszym spotkaniu. Więc walka na rzecz pokoju trwa. Tak. Darku, ty zdradziłeś jeden ze swoich tematów, ale jest ich więcej. Są jeszcze dwa. To poproszę o jeszcze kolejny. To ja może powiem jeszcze o jednym, ale musiałbym coś przeczytać. Wiersz to jest. Bardzo proszę. I to jest takie pytanie, które sobie zadaję też. I myślę, że to jest w ogóle ważne pytanie. A to jest wiersz Brechta w ogóle. Ja się bardzo dziwię, że ten poeta do mnie przyjdzie, bo to, że to komunista taki, nie? A te jego wiersze są tak, to jest w ogóle znakomity poeta i to jest bardzo moim zdaniem aktualne, co on pisze. Ale już kiedyś rozmawialiśmy o tym postanowieniu noworocznym, żeby codziennie tak, ja czytać jeden wiersz. Brechta. No, tak, nawet kilka. Też. No i słuchajcie, to jest taki wiersz Mój syn pyta mnie. Jest to dość znany chyba. Tłumaczył Robert Stiller. I on jest, ten wiersz jest taki. Mój syn pyta mnie, czy mam się uczyć matematyki? A po co? Odpowiedziałbym, że dwie kromki chleba to więcej niż jedna, zrozumiesz i tak. Mój syn pyta mnie, czy uczyć się francuskiego? A po co? Odpowiedziałbym, to państwo ginie. Kontekst jest II wojna światowa. To państwo ginie, a jak ręką potrzesz się po brzuchu i jękniesz, to i tak zrozumieją. Mój syn pyta mnie, czy mam się uczyć historii? A po co? Odpowiedziałbym, naucz się chować głowę do ziemi, to może przeżyjesz. I teraz jest puenta. Tak, ucz się matematyki, mówię. Ucz się francuskiego, ucz się historii. Fantastyczne. I ja myślę, że to, tu są przykłady takie, no, dotyczące przedmiotów szkolnych, takich nieużytkowych, nie jest to karate na przykład, prawda, jakieś, czy survival, ale jakby tak pomyśleć o takich rzeczach, które my też w radiu tutaj staramy się ludziom jakoś, to, że to jest nasz świat, tak? No nie sama wiem. Obrona intelektualna. Na przykład, ale empatia na przykład. Krytycyzm. Wyższe empatia. Uczucia, że powiem tak bardzo patetycznie, prawda? I teraz mamy taki świat, że tutaj jest board, jest interes właśnie do zrobienia, Putin jest gołąbkiem pokoju. No to, prawda, no to czasami człowieka szlak trafia, a też czasami przychodzi taka refleksja, po jaką to za przeproszeniem cholerę, prawda? I to naprawdę Brecht, to jest bardzo dobrze, są dobrze, świetne zadane pytania. Właśnie co robić? To jest naprawdę bardzo ważne. I ja myślę, że Do tego jeszcze, żeby to tak rozwinąć skrzydła jeszcze, to ja może powiem, że jeszcze mam jedną książkę. Ja ją przyniosłem kiedyś, jak miałem taki zaszczyt, że mnie Kasia zaprosiła pierwszy raz, ale zapomniałem książki. Ja teraz przyniosłem tę książkę i ona nosi tytuł Nie dla zysku. Napisała ją Marta Nussbaum, jest wybitną filozofką i ona tutaj pisze o edukacji humanistycznej. Ale niekoniecznie, bo to się mówi czasami o filozofii, że trzeba uczyć filozofii. Tak, oczywiście, że tak, uczy filozofii. Ale tutaj chodzi również o czytanie wierszy na przykład, o tutaj teatr jest kontekstem. Ale dobry jest też i dużo mówiący ten podtytuł, dlaczego demokracja potrzebuje humanistów. No właśnie tak, dokładnie tak. Tak, bo to, na przykład dlatego, że ta edukacja humanistyczna, tak pojęta, jak ona to o tym mówi, no to jest także odniesienie do wyższych wartości i do empatii, że to nie jest taka wizja świata i polityki, którą reprezentuje Trump na przykład, prawda, że kto silniejszy i kto ma jakiś biznes i jaki jest board i kto będzie prezesem, że to nie o to chodzi. Jeżeli tak będziemy myśleli, no to koniec po nas. No na pewno koniec takiego świata, jaki pewnie jest lepszy niż ten, który postuluje Trump. Ucz się historii, ucz się francuskiego i ucz się matematyki. Trenuj empatię. Niewielka sprawa tak naprawdę, ale dzisiaj w popołudniowej audycji trochę narzekaliśmy na to, że kierowcy autobusów czasami za bardzo rwą albo do przodu, albo za bardzo hamują i ten materiał kończył się wypowiedzią pani, która mówiła, a może dopiero zaczyna, może jest początkujący i jeszcze nie umie, a może po prostu akurat się zdenerwował. Ale i wiesz co, ta empatia tak mi się spodobała, że wszystkie te narzekania żeby wziąć pod uwagę, że to jest możliwe w ogóle, że to nie jest jakiś bandzior, bo może jest, tylko że mamy to w domyśle, że od razu jest bandzior, ale nie, a może on się śpieszy, no nie wiem, może ma córkę w szpitalu i jest zdenerwowany, a może coś tam jeszcze, może pierwszy raz prowadzi ten autobus. A z drugiej strony żyjemy w czasach postprawdy i pytanie o to, o uczenie się historii zaczyna zawsze być pytaniem, jakiej historii. Tak. Kto tę historię właśnie, pisze i czego ta historia nas uczy. I tutaj ten krytycyzm nam się kłania. No właśnie, tak? Krytycyzm jest bardzo ważny. A z drugiej strony, pytanie o rolę szkoły i o to, jakie kwantum wiedzy wynosimy z tego obowiązkowego kursu, który właściwie dla większości Polek i Polaków kończy się na szkole podstawowej, bo potem to już opcjonalnie. No i albo mamy wybitnych nauczycieli, którzy coś nam powiedzą o świecie, albo zostajemy z tym, co nam serwują podręczniki i podstawy programowe. Też, jak wiemy, podatne na wiatry historii, zmiany ekip rządzących, więc to jest wielkie pytanie, jakiej historii my się uczymy. No właśnie, to wiedza, oczywiście tak. Oczywiście należy. Ale wiecie, pamiętam, to przyszedł mi do głowy, przyszło takie wspomnienie pana doktora, on się nazywał Lenkiewicz. Logiki nas uczył na studiach. Ja nie byłem w tym orłem. Jakoś te różne grafy i to wszystko to jakoś nie bardzo nudziło mnie. Ty też właściwie grafami wypełniasz swój notes. Mam nadzieję, że państwo to zobaczą też. Za późno. No, ale pamiętam to i to jest właśnie coś takiego, że to jest kontakt z jakimś człowiekiem, który ma przekaz, który mówi coś ciekawego, co trafia. I jak nas pytał pan doktor o różne rzeczy i ktoś tam nie bardzo kleił, to on się tak właściwie miał taką fajeczkę i tak się podpierał i mówił, czy aby. I słuchajcie, i to jest naprawdę dobre super pytanie. Super, bo to jest kształtowanie takiej postawy, że trzeba się zastanowić, a może jednak. No, ale może nie. Czy aby, naprawdę. Pytanie do zapamiętania, ale tutaj z tym znakiem zapytania zostaniemy i niech on nam brzmi tym pytaniem w głowach, ale teraz Ania, patrzę na ciebie. No i ten nieprawdopodobnie ciężki temat, ale może po prostu porozmawiajmy o odważnej kobiecie, którą dziesiątki innych kobiet witały za każdym razem, kiedy jechała do sądu, żeby uczestniczyć w tej sprawie, w której na ławie oskarżonych zasiadł jej mąż, na którego mówi teraz pan Peliko i ta pięćdziesiątka innych mężczyzn. Ust, tak. Bo dziennikarka New York Times, która ją przeprowadziła z nią też ten niezwykle poruszający wywiad, w którym... Chyba pierwszy, w którym ona miała okazję tak obszernie się wypowiedzieć. Mówić własnym głosem o swojej historii, o której już cały świat zdążył powiedzieć bardzo wiele. Zapytała ją, jak ma się zwracać do... Jak ma mówić jak ma o jej... Jego określać. Jak ma go określać i ona rzeczywiście konsekwentnie mówi o nim Monsieur Peliko. I jest w tym też ten rodzaj takiej godności, elegancji, który też ona o tym w bardzo poruszający sposób mówi, Jest jej strategią oporu, jest jej sposobem na to, żeby w tym, na tych po prostu Himalajach niewyobrażalnego okrucieństwa, rozczarowania tym, do czego człowiek, w tym człowiek najbliższy jest zdolny, zachować jakiś kręgosłup wewnętrzny, jakiś pion po prostu utrzymać. Więc ona opowiadała też o tych swoich małych, drobnych, codziennych wyborach, również o tej prawdziwej drodze krzyżowej, którą, na którą się zdecydowała z pełną świadomością, a może niepełną, bo tego nikt sobie nie jest w stanie wyobrazić, dopóki przez to nie przejdzie, godząc się na to, żeby proces był jawny, czego nikt od niej nie oczekiwał, co w ogóle nie było domyślnym wyborem, było to jej świadomą decyzją, którą okupiła drogo, a jednocześnie nie ma wątpliwości, że było warto. I ten tytuł jej książki, która ukazała się w tym tygodniu, Hymn dla życia, wstyd musi zmienić stronę. Ja bym bardzo chciała, żeby to było jedno z tych haseł, które przejdzie do katalogu wielkich mów historii. No tak, I ten rodzaj deklaracji, że to nie ofiary gwałtów, a gwałciciele powinni się wstydzić i chować twarz i obawiać się publicznego potępienia czy napiętnowania. To jest rzeczywiście niezwykle, z jednej strony wydawałoby się zdroworozsądkowa, a ciągle nie dość uświadomiona potrzeba. I sposób, w jaki Gisèle Pelicot o tym mówi, mnie szczególnie porusza, a jeszcze bardziej chyba to, że ona mówi też o swojej takiej wewnętrznej odbudowie, która mnie bardzo długo wydawała się w ogóle niemożliwa, a jednocześnie ona opowiada o swojej nowej miłości, o swoim związku z mężczyzną, któremu jednak mimo tego wszystkiego, co przeszła, była w stanie na nowo zaufać i próbuje razem z nim budować swoje życie, być może nawet szczęście od nowa. I to jest też jakaś niezwykła lekcja tego, do czego człowiek jest zdolny po najstraszniejszych przeżyciach. I ja chyba nie znajdę w sobie siły, żeby przeczytać tę książkę. Ona wyszła po polsku teraz? Tak? Wyjdzie zapewne. Ona wyszła jednocześnie w ponad 20 językach. Ponoć po polsku też, ale nie znalazłam potwierdzenia gdzie i kiedy, więc wydaje mi się, że jeszcze nie jest do kupienia po polsku, ale na pewno będzie. I to jest też oczywiście opowieść bardzo trudna o tym, co rodzina, dzieci. Tak, jest taki przejmujący bardzo moment w tej rozmowie. Przepraszam, że ci wchodzę też, w słowo. Też jej wysłuchałaś. Ale, tak, ale jest ten moment, kiedy ona mówi, że nie każda tragedia, nie każde nieszczęście scala rodzinę, scala czy spaja. Rodzinę. A ona jednocześnie była w tej podwójnej roli, w której musiała się uporać z własną niewyobrażalną traumą i być oparciem dla swoich dzieci, które miały w tej sytuacji swoje koszmary i swoje odkrycia. Także. Zresztą no, córka państwa Pelicot też czeka tak naprawdę ciągle na rozstrzygnięcie własnych wątpliwości co do tego, czy ona również nie była ofiarą ojca i jego wspólników w tej zbrodni. Więc to wielowymiarowe, wielopiętrowe ludzkie nieszczęście zostało wreszcie opowiedziane głosem tej, którą to spotkało, i jest to niezwykła opowieść, paradoksalnie krzepiąca, dla mnie przynajmniej. Tak, gdyby państwo mieli okazję się zapoznać, i jestem przekonana, że też tłumaczenia tego wywiadu się pojawią, bo on faktycznie no, jest niezwykłym przeżyciem, niezwykłym spotkaniem, no ale także kto będzie miał siłę, żeby sięgnąć po książkę, bo wiem na przykład, że takie czytanie, akt tego procesu, które zostało w Warszawie zorganizowane przez aktorów TR Warszawa, no, było też bardzo mocnym, bardzo, bardzo dojmującym przeżyciem, więc to jest trudne, ale być może takie rzeczy też, żeby poznać pełnię człowieczeństwa, musimy poznawać. A jednocześnie no to są właśnie te historie, które do kanonu szkolnego się nie mieszczą. I na pytanie, jakiej historii my się uczymy i uczymy nasze dzieci, to ja oczywiście tutaj mam i uprawiam też na antenie Trójki co poniedziałek o 10.30 ten appendiks do historii, którym jest Historia kobiet, a wreszcie mam nadzieję przestanie być tylko dodatkiem i dopiskiem na marginesie, stanie się pełnoprawną częścią. I to jest mój... To jest moja wycieczka również do drugiego tematu, z którym przyszłam, czyli do reakcji na ołowiane dzieci, na historię kobiet. Ale naprawdę w kilku zdaniach. Tak, mi się wydaje, że do tej historii będziemy jeszcze wracać, do reakcji na to. Bo to jest rzeczywiście też historia nieoczywistego heroizmu, ale również historia wielkiej współpracy pomiędzy, po pierwsze, kilkoma bohaterkami głównymi, a nie tylko tą jedną sportretowaną w serialu, ale też społecznością szopienicką, która została sportretowana w taki sposób, że profesor Wojciech Śmieja w Tygodniku Powszechnym napisał w tym tygodniu tekst po emisji Ołowianych Dzieci. Na Śląsku zawrzało, rozumiem, negatywne emocje. Ja też je rzeczywiście rozumiem, bo to mogła być historia też pięknej współpracy i wielkiej zbiorowej odpowiedzialności za dobro wspólne, dobro dzieci. A w dużej mierze jest to historia konfliktu wewnętrznego, który nie wydarzył się prawie, a przynajmniej na pewno nie w tej formie, i w jakiej to opowiadamy w podcaście Ołowione Dzieci. Prawdziwa historia, jeśli mogę. To zostało przeprowadzone. Za tych, którzy są zaciekawieni, jak to było naprawdę, zachęcić. Tak, no oczywiście fikcja, fabuła wiąże się z pewnymi zmianami dramaturgicznymi i rządzi się swoimi prawami, więc z pewnością serial może być fantastycznym zaproszeniem do tego, żeby tę prawdziwą historię poznać, bo wiele i dokumentalnych... I rzeczywiście jest urzeka, jest wielkim hitem. Tak. Mówi się, że nawet inny, poprzedzający wielki hit, czyli Heweliusza, już przegonił To nie miałam nawet takich informacji, to bardzo międzynarodowej ciekawe. Nawet, więc rzeczywiście jest to historia, która porywa. Tak. Ale jest ona historią z kantem, co podwójne ma dno, jak śpiewał klasyk. Myślę, że ono jest równie ciekawe. Słuchajcie, to teraz zbliżamy się już do finału. Mamy półtorej minuty na rekomendacje. Dawno nie robiliśmy rekomendacji. To ja powiem może o tym, że bardzo czekam na to, co się będzie wydarzało wokół filmu powstającego o Adamie Małyszu, ale to na razie jest tylko początek, bo trwają zdjęcia. Ale bardzo bym chciała przypomnieć Państwu, że właśnie dzisiaj wchodzą na ekrany dwa oczekiwane filmy, to znaczy z jednej strony historia bardzo trudnego macierzyństwa w filmie Mary Bronstein, Kopnęłabym Cię, gdybym mogła, o którym jutro więcej w audycji Wszystko Wszędzie Teraz, ale także film To był zwykły przypadek, czyli Złota Palma Kanańska w ubiegłym roku, film Jafara Panahiego, wybitnego twórcy irańskiego. W jednym zdaniu tak naprawdę, tylko na to mamy czas, Agnieszka. Powiedzmy, że Kurczak będzie Adamem, nasz trójkowy. Ja nie mam żadnych rekomendacji, oddaję swój czas. Bartłomiej Deklewa, który pojawił się w naszej kampanii reklamowej. Będzie Małyszem? I zapraszał do słuchania Trójki. Będzie Małyszem, a ostatnio był nominowany do nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego za rolę w filmie Nie ma duchów w mieszkaniu na dobrej. Darek, jednym zdaniem? Wiersze trzeba czytać. Wiersze trzeba czytać, dobrze. Tak, tak, ja mam bardzo dużo, kupiłem sobie różnych. Także Brechta. No tak, to jest naprawdę wielki poeta, uważam. Poranna mowa do drzewa nazwiskiem Zielonka, polecam. Wspaniałe. A ja konto przedwiośnia, tym z Państwa, którzy jesienią posadzili cebulki tulipanów, radzę sprawdzić, czy już nie wychylają się spod ziemi, bo moje tak. I to może jeszcze trzeba je okryć. Sprawdzam notatki, żeby Państwu przypomnieć, że Polska wchodzi w przedwiośnie, i tym optymistycznym akcentem żegnamy się po 19:00. Pierwsza Trójka, Listę Przebojów i Michał Grabek-Grabkowski. My dziękujemy. Agnieszka Laskowska, Dariusz Bugalski, dziękuję. Anna Kowalczyk, Olga Szućko, Grzegorz Leczkowski i Katarzyna Borowiecka. Do usłyszenia, do zobaczenia. Zapraszamy do reklamy. Marian. Cezary. Powtarzaj za mną. Mega. Mega. Nie, no z pazurem, Marian. Tak, tak, czuj tak, się. Przepraszam. Mega. Mega. No. I takie właśnie są okazje w Media Expert. A killer ceny to jak powiedzieć? Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Krups Evidence Hot and Cold. Mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.